أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين دعاتي كريمنا أغد تصويفته او دا پینزش پیت آیاتا پوری دے او دا اصل کی وامتازو اليوم ایوها المجرمون دے زین شورو دے او دلتا تقدیری اصل کی چی یقول اللہ للکفر اللہ با کافر زدا سی ہوئی چی وامتازو اليوم او جدا شئنن روز ایوها المجرمون و مجرمانو دا جدای روز دا یوم الفصل دے اوس جدا شه دنیا کې خو تاسو د نیکو خلکو سره ګډ وډو سي دي نو پته نه لګیدا چې دا څوک دی دا څوک دی اوس به جدا کېږي و ممتازو جدا شه او مجرمانو نو جدا به کی الیوم الذی وجوی چې په دنیا کې خو دی مخلوط د مسلمانانو او کافرانو سره په آخرت کې یو بل نه جدا کیږي نو معنا نن جدا شه یادا چې و مجرمانو دی یو بل نه جدا شه معنا ډېر مختلف شي اوس الم اعهد الیکم یا بنی آدم آیا ما پخه خبره نه وکړی تاسو ته او اولاد د آدم الله تعبدوا الشیطان دا چې بندگی مکوای د شیطان او تاسو ته ما ویلی نو آدم د دې وجه ذکر کو چې منه د شرک او امر په توحید سره د آدم علی السلام د وخت نه شروع دی کنه او ټول اولاد د آدم علی السلام په دې بیا مکلف دي ځکه او فرمایل الم اعهد الیکم آیا ما حکم نو کړی تاسو ته آیا ما کلک خبره نو کړی تاسو ته یا بنی آدم او اولاد د آدم الله تعبدوا الشیطان دا چې بندگی مکوئ د شیطان معنی په طاعت کولو داغه به دلیل ام چې داغه خبره معنی به دلیل خدا لغه بندگی ده کړه عبادت په معنی د طاعت ته معنی د الله رب طاعت په شان د شیطان طاعت کول دا د شیطان عبادت ته یا مطلب دا چې هر بندگی د غیر الله عبادت د شیطان دی ځکه دا غو وسوسې سره راضی کنا مشرک ته وسوسو کی ناغه ولګیو هغه پر شرک لکشي او شیم شروع کی کنا ځکه وی تاسو ته ویلی شو نو چې خبره به د شیطان نه منه دا غو دغه عبادت کول لیکنا د دیو جنا د چا چې منل خلاف د شریعت شي به دلیل لاغه منلو شي ناغه ته معبود ویلو کنا ته معبود کو کنا یهود مبارک نه ویلی چې اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله یې خلق خپل مولان او خپل پیران ارباب نیولې دي الله نه سوا هغه کسه اعتراض وکنه عادي چې دا الله رسول مسلمان شهو دا د حاتم سایه زیو مسلمانه تراغله مسلمانو په دا الله رسول مونږ خو چرته مو غي د رب نه دی ویلی خپل مولان او خپل پیران ته مونږ رب نه ویلی نبی له سلام ته وی وکړه چې باغی تاسو ته وی چې دا شی حلال لته تاسو به حلال غنو ویاو دلیل تاسو هم نه کړي چې هغه به دا حرام نه تاسو به حرام غنو ویاو تاسو دلیل تاسو کړو چې پس دلیل حرام دی وین دا غرب جوړول لګنه رب جوړول دی ته وی دا غوځه چې شاور الله لکري رحمه الله رحمته واسعه چې دا اسباب د فساد نه په دنیا کې یو هغه تقلید دی چې هغه د شرکی تقلید وی او هغه دالی چې یو سړی دی یو مولا دی یو عالم دی یو پیر دی یو امام هر خبره رالی او دې ته لګوري چې دا خبره د قران او سنت خلاف ده او کنه ده او غي پس رواني او کته پوسټ کې چې دا شیخو د حدیث خلاف ده دې وی غي زمونږ نه خپېدل هغه پس روان ده پیدا به عینه دې يهود او خبره ده او دا تقلید دا قسم په دنیا کې هیڅ چانه دی جایز کړي نه دې رواوي لیدي چې هغه د صریح سنت شتا او به غاړه د کمزور خبره قیاسی تر اخلي کنه داغه کته وګورځو صریح سنت پس ولې نه دې قوي سنت شتا یا یو غاړه د خصه هی حدیث ده چې باغی مخالف او موافق دواړو قول کړل دي او بل غاړه ته ضعیف او کمزور روایت ده او تاغه په رواني او صحیح حدیث دی پرې خود دا ډېر لوی جرم ده دا غ اتخاذهم ارباب من دون الله دي تويخه او شاول الله رحم الله جد الله کی وی دې تقلید په دنیا کې چرته حکم نو شو نه چا دا ویلو چې دا جائز ده دا حرام تقلید دي دین دا شل کو کنه شیطان وته لم سواچولا یا د شیطان یو هرکارا وا داغه یو خاص کړي او چيله وا او هغه ته وسوسه واچوله د شرک او دی لګیا او شرک شروع وکړه چې جدي د هغه په خلکو جنډي ودرولې دي جنډي خو پیسې دی ولاړې په دې نورو قبرونو دی ودريږي کنه دا سیمه په دې نورو خپوګ دوه یو لزان دسو خو جنډه په ولاړه ده کنه او دا متل مشهور شو چې دا مور به زی دوه کاري را خبرې سو وخت چې لګ زیات پخ کړي راکا یا مال لانی راکا نه وي پتا څه جنډه خو نه ده دا متل مشهور کو دی لپاره ښه چې جنډي په ولاړې دي کنه دا جیبه خبره خدا دا یو غ انسان دی چې هغه تاسو وی چې ته په مغبره را تیریږي نو دا ټول مړي زموږ دعا ته محتاج دي اوس موږ غي ته نه یو محتاج لري موږ ته محتاج دي د دنیا نه تلې دي ها موږ ژوند دی ولا عمل کولی شو دا غي عمل صحیح دی بندي شي ویره دا ماته انسان وینې کته عملو نو په کار دي چې ته ته دعا وکې چې السلام علیکم اهل الديار من المؤمنین و انا ان شاء الله بكم لاحقون د پکارو چې دعا وته تا کړې وې ستا دعا ته محتاج یې السلام علیکم الله دې تاسو بچ کړي د عذاب نه الله دې تاسو ورسخه کړي که تاسو نه ګناهونه لغزشات شي هغه دې معاف کړي موږ تاسو پسې در روان یو انتم صرفنا و نحن لكم تبع تاسو مخکې موږ در پسې یو تاسو په نقشې قدم موږ هم راځو دا دعا پکارو چې په صحیح طریقه دا دعا وشي لیکن شیطان کله سره دې تپریدي هي خو دې ته نه پریدي کنه ندیبا پسلو قبرونو باندې اختی کی دی یو قبر له بزان رسی نا قبل وته وی دا هر قبر زیارت کوا دا یو وته وی دی یو بکیو دی نور باندې بختی کی دی چې دا یو کی جندو با بلزان رسی یره وی بس قبرونه منی اغه نو ویری قبرونه نه منی زیارت نه منی اغه څوک چې یری وته دعا کو اغه نه منی دا خلکو یو عادت دی ګوره چې ته وته یارش بخیرات کو نو ته خیرات نه منی او جن سل وته د شیش راخ کا درې مې د شیش راخ کا او مې دراخ کا په مو وګه وی دا وی ګوره خیرات منی خیرات والا دا دی او تا بګی نه صاحب چې ته یار اشو بګی دا عام حال لکه الټه لګی ته چې وته وای کوم ځای کې چې نبی له سلام دعا کړی دا ته کوا ثواب دې پکې جمعه تر نه وځي دعا وکړه نبی له سلام نه کله وځي دعا وکړه ټټه د دې دعا روزي دعا دا کوروالي وکړي دعا دا سمې دی ویلې دعا دا بازار تر نه وځي دعا دا سورلې باندې سورې کې دعا را کور نه روزي دعا را چې نه وځي دعا دا هر ځای کې دعا دا د فرض مون نه وروسته دا ویری دعا نه مني ولي دې صورت را پس پجما دوا د پرد را پس پجما دوا نه مني او هغه یو دار سه مني د صورت را پس پجما خدای نه دواګان هغه نه مني نه په زندګي کې راځي نه هغه وی بي مني دوا او دا خلک دوا نه مني دا څر ځای کې وګوره چې ته وته وې چې زه د ګڼو علماء احترام کوم هغه دې لوي خدمتونه کړې دي صحابه کرام په خپل درجه کې اوچتي تابعین ور پسې دي تبع تابعین ور پسې دي د هر یو قول را واخلا او چې کله صحیح دی او برابر دی استاد په دماغ او مازغو بس کیلا او کلف الله نفسا الا وسع غرا والا نور ته بد مو آیا ته دې هر یو پس روان دی کنه هر عالم زمون مشر دی قران کې چانو نو غست چې پلان کی پلان کی پلان کی پس لار شي هو ته سبیل من انا به لیا فسلوا على ذکر ان کنتم لا تعلمون که تقلید ته خلې صورت کیا زم مو خو هم مناقشه را پخې کی چې تقلید ته کې نشتر سره او که شیړو سوال پدغه معنا شي نو ګورته خو دې هاریو نه چی نو چې دا یو غي پس روان دی دا ول نه تر ویخه په هر هغه په کلک مقلد دی ا دا کوم چې وی د ټول علماء نه را واخلې او دا کوم چې خبره صحیح دا را واخلا نه غیر مقلد دی وهبت الزهیلی عالم ترشه دی او نو سبا تفسیر پاکستان کې چاپ شو تفسیر المنیر والذی لگی شته و سم ژوند دی په اخیری عمر کې د مصر عالم دی لکه د شیخ القران د رستم پشان الله دې د عمر کې برکات واچي دا غوم دغه شان معمر سړی دی او کالو ته رسیدلی او ډېر بهترین تفسیری کړل دی بلکې نن ډېر خلق داسې دي چې هغه د هغه تفسیر نه اقتباسات را لیدل ځان مولا جوړ کړي لکه هغه علاقه ورکا کنه چې هغه ویل دي هغه غریب چان کړل دی حدیث ګړي خپل مسائل رو باسي لري تفصیل سره دی ذکر کل راوالما ډیر زینو کې ډیر مفید دی ډیر بهترین خبرې دی ربطونه خلاصې په خپل طرز ډیر خسته انداز سره عربه کې دی ناغوی وګوره سلور واړو فقه ته زموږ ضرورت دی بلکې د اهل الحديث هغه فقه ته زموږ ضرورت دی داغیم فقه دا داغیم سمج دی دا ټول مخه تکیدا ایو ملک اسلامی ملک دی نو دې کې بعضی مسائل خود نفس تین هغه سره خوځ کیږي نه او غیر اتفاقی مسلې دی لري وي منی او بعض هغه اختلافي مسائل لچ او طرف ته هم څه دلیل شته او بل طرف ته هم شته نو باغ دې کې وګوره چې دا عمل کو دا ماحول د پاره کم د فیدی خبري هغه ترا واخله مور د مېری پکې نشته چې کم ته پوېږي چې دا د وحده مصلحت او د تقاضو مناسب ده هغه ته را واخله نو مطلب زه غیر مقلد شم دې غیر مقلد وي نه نه لکیر کې فقیر وي یو تن پسې بروانه دا ول نه تر اخره او هغه چې سو وي نو به ټیکي او بل امام اخوڑو پویدنا نیم امام شافعی رحمت اللہ علیہ معاذ اللہ پویدو نیم امام مالک پویدو نا احمد ابن حنبل پویدو کا پویدنا بس صرف دایو امام امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ و رحمت و واسعہ دے پویدو دا نور اترا پر زوا کم زکی چیدی مخیل راضی کنو دا دی دلیل لازی نو پیگی چنجیو باسا نا دایو شی جوڑ شو اس وقت کے دے تعصب دیر زور کرو کی دابون امون سرشتا چیو بل پسی خلق اڑمو حنفی با شافعی پسی اڑمو شافعی با حنشوافعی اولا بیادور بد نو ویلی او حناب هو تر دې پوریم لیکلی وو د سنټر په کتابونو کې چې دا شوافه اسمره چې دې نه ساره او بشان معاملہ به سره کوو لور خور بولنه ورکو دا غینه به کوو شامیم لیکلی دی ښا لور خور بولنه ورکو دا غینه به کوو دا سور تعصب شروع شو دومره سخت تعصب شروع شو چې تاتاریان په شپږم صدې کې رالو بغداد تخت او تاراج کو تر مزار پورې رسیدل په ټول مزار کې د یو کس دوه صرف پادشي په ټول خار کې نو ټول کرش کړو نو په دغه وخت کې شیخ الاسلام ندیم رحم الله لیکلی دی او دارنګه اوس یو مشهور عالم دی حنفی کداغه په قول سو عمل نکي نورستو حنفی عالم دی هغه ته وی ابن ابي العز او هغه د هدايه شرح کړی دا ونن سبا پاکستان کې چاپ شو التنبيه على مشكلات الهدايه 15 جلد کې نو پاغه کې هغه وی د تاتاریانو د غلبي اسباب ذکر کړي چې هغه ولي غالب شو پرې غاړه دغه کافر وی دا ځکه غالب شي او چې په ګډه او چې د حنفی او د شافعي په جګړه وا اختلافي مسلو کې نو وی رفع الیدین حق دی بل وی ادمه رفع حق دی په دې په مناظره جوړ شو د دې مناظره چا فیصلې کړې دي چې یو طرف ته هم د صحابه کوال دی او بل طرف ته هم سشتا چې شته نو پایګه بس جګړه وکړي نو په اخر کې ونه مناظره فیصله ونه شو او مولانو به یو بل په سکونو یو بل نه به ګیری راخلې په مناظره کې به کېړې الوتی د ګیری وښتو په کې الوتی یو بل نه به سرونه راخل او جګړه به جوړ شو یو بل نه مناسبت پیدا شو وي دې سره غیبې د پاس را روانو او دې په دې یو بل سره مشغول و دا الله بنده دا خو مسایلو چې د وسعت مسایلو یو طرف ته نست نه بل طرف ته مشته کنه چې شته نو چې ستا د قول مطابق ستا د وینا مطابق چې کله ستا خپل کوشش کړی دی کوم پسې ته روانې سید د ښکاري هغې پسې روان یا خو هغه بل ته مه ګوره ګورې په بد نظر باندې چې بای تا بل خو غلط دی نه هغه هم په خپل ځای صحیح دی نو دې دا شی کړو په دنیا کې دا هغه عبادت دی که نه د شیطان چې کله بې دلیل یو سړي پسې روان یو مولا د خولې نه دا راوتي یو دوه نه یو درېو مولانو د خولې نه ما اورېده چې اخر کې خبره خوا دې خوا شي نو څه به وي یاره بس وي هغې نه پوهېدل ولې یاره وایي ته ښه پوهېږې امام محمد نو زه خو ته لنډ جواب وکړم امام محمد ښه پوهېده که نه عمر رضی الله عنه ښه پوهېده امام محمد ښه پوهېده که نه ابوبکر صدیق ښه پوهېده امام محمد ښه پوهېده که محمد رسول الله ښه پوهېده دا دې څه خبره وکړه امام محمد په خپله درجه کې یو دوره لوړه عالم نه کړه دې زمانې ټول مولان ناجمه کې دا ګرد نه رسي لیکن تیر چا مقابله کې اخلي اخو هم ګوره کنه نو دا ډیره بدبختیا خبره ده د دیو جنا چرته به یو امام چې هغه امام دې معنی پیشوا دی هغه مهنت کړي دا هغه باره کې سپک خبره په خله کې په دماغو کې رانه ولې جرده یا په سپک نظر نه ګوري چا چې کتل دي دا یې بیړه الله غره کړي ده اگر چې د مولانو په شکل کې دي چې امام شافعي رحمت الله علیه دې سپک ویلي دي یا بل ته سپک ویلي دي نو دا غي بیړه غره شوی ده ارته ختم شوی دي ولې اخو سلف ده دې امت او دا د آخرت د قیامت نه خدا ده چې رستو چې قیامت را نږدې کیږي کنه نو پاغه کې تل ان اخر هذه الامه اولها اخر د دې امت په اول باندې صحابه او تابعین او تبع تابعین باندې لعنت لګي چې مړه غي په دین نه پېد سپر سود خیالات دي مونږ پوي راخوره را خطرناک خبره شو ور دې دا مطلب هم نه دی چې وسړې وي زه حق پس روانم بس حقم دغه صحابه کرام تابعین تبع تابعین ائمه مجتهدین د دې په اقوالو کې دي دا مطلب بیانی چې وسړې دور آزاد شي چې هغه خپل خبره بیان کړي دغه خبره پری دي او خپل خبره ته تقلید نشته نو تقلید نشته دا مطلب خو نه دی چې دا به خپل سم ځای پکې وای او چې صاحب کوم خیالات دین هغه به مونږ ته ښکارا کوي هغه خیالات به کور کړي دا مونږ بالکل فارغ البال یو الحمدلله، مونږ کفایت بالکل شوه دی، مونږ کفایت شوه دی، مونږ پوره یو، مونږ محتاج نه یو ستا. زمونږ ائمه د دین داسې تیر شوی دي، صحابه کرام، تبع تابعین، تابعین داغه اقوال الله والا پای کی چې صحیح کنا هغه پس روان شه، ته په دلیل باندې مضبوط کار شو، خوږ د ذکر شو، پس روان شه بل طرف ته، بد نسبت مکه او دا قوی دی، بس دې پس زم عمل کوم. ٹھیک شو، او کنه دا غلیکه نه دلیل ملي کنه کوم، ډیر کسان دي مولا له خلینا بدوي، ما ته نور خبر یې نه پوهیدو، واغې نه پوهید دلیل هغه چې پوهیدنه هغه سره بس دلیل دې پیش کا میدان کې، زر دوم پیش کوم، ته به هغه قول پیش کې، آیا به یو کمزور روایت را لې، زر ته صحیح روایت مخه تقدم که پتا کې انصافي نو تا ایمان په محمد رسول الله راوړل، ببل چا نه راوړل، دغه نه کان خلکو ټیک دا تل قومه تن قد کړت لها ما غزبت، او تا ایمان په نبی رسول سلام راوړل، نو چې کله ایمان دې پر راوړل دا خپل لوال کړه، دا ولې د نور خبره داغه د خبرې د پاتې کې دا زموږ یو سوچ جوړ شوی دی. مدارسو کې نن سبا شیخ الحدیثان وای، بخاری به پڑھاوی، ترمذی به پڑھاوی، خو چونکی یو خاص نظریه سره منسلک دی چې زه حنفی ما، د دې وجنه کم دی چې حدیث راشي نو بالکل صریح وای، صریح و چونګر دره مذهب خلاف دی، نو وسوی تاول او معول او اخوا دی خو جی دی کی دا تاویل دی، موږ دا جواب کو دلته مضاف حذف دی، دلته پلان کیره، دلته ډینګیره، حالانکه دا کمی لبی چې دی دلته کی دار د پاغه کیم کیږي چې کوم روایت دی پیش کړي داګه نه پکې سیوا کیږي، نو وای دین دی تر اغله دی او نو لوی علم تا دی ته وي چې تر دې خدمت کا پدی دیا بینو کې لوی عالم تیر شوی دی، شان ورشا کشمیر رحم الله، کتابونه چې جاګتلی هغه تر هغه وخت علم اندازه لګی چې ډېر لوی عالم دی، لیکن سره دا غین اخر کې وو یغاب سوس کو چې ټول عمر مال فقہ حنفی خدمت او حدیث خدمت نه لري کړی، په کار دا و چې حدیث تر حدیث پرنګ یو ګور، حدیث تر فقہ په نظر کې مګور، دا ټیک دا چې د حدیث په معنا بغیر د فقہ نه نشي پوی دی، خدام و سره وره چې فقہ بغیر د حدیث نه سمېږي نه، تر سوچ حدیث مخه ته نه راغلی کنه، د فقہ ماخذ نه معلوم شوی، ناغه فقہ به برباد کی، فقہ که خوار سشت تراشه شي کتابونو کې د بلاګانی و خو ډیر ډیر سيزونه په کلی کلی انسانانو کتابونو فقہ خو د انسان علم دی، د یو انسان علم چې هغه فقہ دی او مجتهد دی، د محمد رسول الله د علم سره برابر دی، یا د صحابو د علم سره برابر دی، دا خطرناک خبره وه. قران کریم وی الله تعبد الشیطان او دی ټکی کې دې ته اشاره وا چې وسوسه د شیطان باندې مچلېګا به دلیل خبره پاتې مزا، انه لکم عدو مبین، یقینا غستاسو د پاره دشمن دی ښکارا، کار دشمن دې تانه کې تنرا بلی او انی عبدونی، او زما بندگی وکې، بندگی د الله هر هر حکم من لیدا یاد ساته، الله چې سویل دي، یا محمد رسول الله چې صد الله د طرف نه راوړی دي، دا ټول تابع کېدل د عبادت دی، بل صرف موز نه دی، دا نه دی موز کوما روزه نه سما، نه دا ټول احکام را ده داګه دلاندی چې دا الله حقوق مو پیژناو، د بندگانو حقوق مو پیژناو، ټول دا کده الله د حکم دلاندی د عبادت دی، انی عبدونی، مسلمان د زندگی هر مه عبادت کې دی، موز دا مه عبادت کې بندگی دا، روزم بندگی دا، حجم بندگی دا، خوستا قدم قدم غره په بندگی کې روان نه ښه، چې دی وخت د الله سو حکم دی چې زپاګه عمل وکم، او د الله په حکم چې عمل کې عبادت نه، او سې وانه عبدونی، او خاص زما بندگی وکه، ازا صراط مستقیم، دا بندگی زما نه غلاردا، ته سوالونه کې په مونږ کې چې غوې دې نه صراط المستقیم، الله ما ته نه غلارو کې، دا بندگی د الله نه غلار ده کنه، هاذا سو معنا ال عبادت لله وحده، دیو الله بندگی کول او دا غد هر حکم تابع کېدل دا نه غلار ده، نه غلار دا نه ده چې تا د ځان په خپل خوخه باندې جوړ کړی او په روان خپل لارې ته نه غوې، نه قران او سنت کې تا ته سوی تاغي په روان شي کنه، هاذا صراط المستقیم، او صحابو کې دا عملو ګور عام طور خدار از یو حدیث په دې باب کې ډیر دی چې اوس د ماسوتن وی تر درې رکعات دی، ټیک د کیفیت کې به اختلافی چې دوه رکعاتو باندې سلام جار باسا او دریم تپاسا، یا په دې دریم خدمه کوه نه دریم تپاسا، سي اختلاف به یا قنوت مخ کې درو کو نه کورستو دی، یا قنوت په کوم قسم قنوت وایو، خدای درې رکعات د ډیرو حدیثو کې راځي ګور دي کنه، لیکن کله په یو رکعات صحابو عمل کړل نه، ها صحابه علامه شوکانی شمارلې دي چې هغه کړل عمل، عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ یو تن راغی و جیت خو دیر رکعت کې خو معاویه رضی اللہ عنہ ویلی دا غیر رکعت خو دو رکعت وی کړو، هغه ته فقیه هذه الامه هیکلی دی کنه، نبی علیہ السلام حدیث بو د مخه ته نو غم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو غاړه ده، د نبی علیہ السلام او خې د خور په واده ده، ام حبیبه رضی اللہ عنہ بلی غاړه ته نسبی دی، بلی غاړه دغه صحابی پاتې شه، ته سوای چې خبر ځان عمل کو، دا اصل نظریه ده، چې دې کې د دې وسط قائل شې ټیک د تاته یو غورښکاری په هغه عمل کوو خو دور د وسط قائل نه چې دا بلک په کوم باندې عمل کیو دا غره لپاره مستند او دلیل او صحابي قول عمل شتال ته خپل پرچی کا خپل نه غلط خبرونه وازي دا نه غلار ده کنه هاذا صراط مستقيم ورته د دین اسلام دارومدار نه پر په لیدین دي نه په امین بل جهر دي نه په جلسره تمانینت دي نه په تورک دي نه په فاتحه ویلو نه ویلو دي دا خو هغه دي جانبونو ته بدلې لې ټیک دل چا به کمزوري دي چا به قوي د دین اسلام اصل دارومدار د دا الله او د الله د رسول په حکم منلو دي دی عمل کې هو سات ته چې پارس باندې او الله ستانه را ته پوسنه کې قیامت کې چې تا رب لیدین ولې نه کول ولې رب لیدین هم مستحب دي یو مسجد یو کنه یو ثواب شو چې دویم کې یو کنه دو ثواب شو چې دریم کې یو کنه درې ثواب شو کتا ټول عمر نو په الله تعالی تاسو نه کې مستحب ده او د دې تاسو په دې نه کې چې مسجد ولې نه کوي یا په مسجد رکوع ولې نه کوي یا مسجد سجده ولې نه کوي رکعت یو دو سجده یو پکې تا یو سجده کړی ده دا ولې چې کوم اتفاقی دي او ته پوهېږي چې یقین دي نه راغې تاسو ته چې کوم اختلافي خبرې دي نه پایګ خوار طرف ته وسات شته دا تا ته چرته هم دا نه وایي دا مين په زور ویلو کې پته مو ویلې دی ونه په زور او په دمو د دې مسلو ته ډوره اهمیت ورکول چې نور خبرې پاتې شي په ځبان دی او سړی صرف دې پسې شي دا سو مسائل دی الله سي عشل او نور ورسې نه پاتې شي دا خطرناک خبره ده که حنفي دا شي کوي او قبل دا شي کوي ډېر خطرناک خبره کوي ښا ځکه اخو بیا غلط نسبت راشي بل دا نو به دلیل به دې چا خبره نه علي ځکه دا شیطان کار دی او د الله بندگی به کې بس دا نه غلار ده حاضر صراط مستقيم تر وخت سوال کوي چې الله ما ته نه غلار نصیب کوي ولا قد ادل منکم جبلا كثيرا دې مقام کې دا علت دې د دشمنه د شیطان او زورن د مشرکانو ته چې تیرو شو گمراهونو گمراه قومونو حالت وګوره هغه نه عبرت ولې نه حاصله وای هغه شیطان گمراه کړو نو تاسو هم د شیطان لمسه کې راځي ولا قد ازل منکم او یقینا بلا رکړي دې شیطان تاسو نه په وسوسه خپلو جبلن کثیرن دلډيري جبلن جبل نه مراد خلق او ډلې دی تفسیر اسلامي کې ذکر کړي چې دې لفظ کې اشاره ده چې دا مخلوق د غرونو په شان غټ ته جبل په شان ته غټ خلق وو لیکن سره د دینه شیطان دوک کړو نار وخت یې ریګ غوري اته نه چې ته یو سیستم یې کیو او غنی کینی الټه و بال شي دې ته بګوري چې دې ځکه سشتاو کنه ځان به پوهې پاغې چې قران کې د دې باره کې څه حکم دی حدیث کې د دې باره کې څه حکم دی او کنيستان مخ کې غټ غټ خلک گمراه کړل چې بلن کثیرا جبل پشان دي غټ خلک او ډلې او هغه گمراه کړل نا فلم تکونو تاکلون آیا نه تاسو چې عقل لرئ عقل هم نشته وی جوړو انسان خو الله عقل والا پیدا کړل دی مثال پکار دی چې د دې نه عبرت والی هذه جهنم التي دامک کې سره لګاوه شیطان دا خلک گمراه کړو او الله دې ته دا خبره کوي چې وم تاسو لیو موجوده شئ کنه تاسو ته کوم ویلو د شیطان باندې منه زما به منه زما بندگی وکوي او دې شیطان ډېر ډلې گمراه کړو افلم تکونو تاقلون آیا تاسو نوې چې عقل هم لرو چې بیا هم گمراه کیدای هذه جهنم التي دا دې جهنم هغه كنتم توعدون چې وې تاسو سره وعده کې دې شو ما نه جهنم به تخکار کړی شي دا څه خطاب بوته کی چې راو ګور هغه جهنم دې کنه چې تاسو سره به وعده کې دا چې تاسو خلاف ورزي کوي دې ته بځه اسلام اسلام الیوم داخل شه دې ته نن روز بما كنتم تکفرون په دې وجه چې تاسو کفر کاو نو پته ولګی دا چې دا مخ کې حال د میدان حشر او به رستو دی جهنم ته داخل کړه الیوم نختم علی افواههم دې زره تخویف دی بیا چې الله په آخرت کې فیصله صرف په خپل علم نه کوي ولی الله ته خو پته و چې د شرک کړه او کفر کړه او لکه دور الوین انکار پروتو بلکې د دنیا د فیصلو په شان په فیصله اقرار د پکار دی یا په شهادت سره بکی یا خو به خپل اقرار وکړي چې او شرک نه کړه یا به گواهان قائم کړي لکه څنګه چې دنیا کې دی او تن بل سره نه خطا او شخړه راشي کنه نو پای کې خامخا چې کوم مدعی دی گواهان پیش کوي کنه یا مخالف پر اقرار وکړي چې او شهید ده دي نو د پښان ته الله التم دا مسله کوي دا معاملہ ده چې الیوم نختم اوس گواهان پیش کوو په تاسو باندې او دا بځکه پیش کوي چې مخکې تاسو ته پیرشي سورې نام کې چې کله دې ته ویل شي چې تاسو کفر کوو شرک کوو نو دې قسم وخوري چې والله ربنا ما كنا مشرکین قسم په الله رب مونږ کو شرک نو کړې مونږ وکړې نه دي نو مونږ شیطان بندگی کړې ده نو د قبر او د غټي بندگی کړې ده نو ولې الله مونږ ستاسو بندگی کو نو پدې کې به په خپل باندې مهر وي الیوم نختم علی افواههم نن روز با مهر و مونږه په خلود د دیوان نی دار دې انکار نه رستو غره او تو کلمنا ایدیهم او خبرې بکې مون سره لاسونه د دی او تشهد ارجلهم او گواہی بکې خپې د دی بما کانو یفسبون پاغس چوری چی کولی دا لاس ولې خبرې کوي ځکه اکثر اعمال دا په لاسو باندې کیږي کنه قرطبی وی نو گویا کې دا کوون کی دی دی وجنه نسبت د کلام دی ته وو او دا خپې د اجنبی په شان دی کنه نو دی گواکړي چې کله دې انکار وکړي لکه سورې انعام دې شيات کې والله ربنا ما كنا مشرکین یا سورې حامیم مؤمن کې بوم راشي سلو رویا کې چې بل لم نكن ندعو من قبل شيئا دا غي نه رستو دي له خپل بندي کې یار دې وځي چې اقرار د غیر ناطق پوره حجت په نسبت د اقرار د ناطق دنیا کې خلا سو خبرې نه کولې په خبرې نه کولې اوس غلا سو خپل په دې باندې گواہی کوي اور دې آیات تشریح په حدیث د مسلم او ترمذی کې شته ډېر مفسرینو دلته نقل کړل دی دغه فایده وګوره یو خدای چې الله وی زب مهر لګوم نسبت ته ختم الله ځان تکړه دي او بیا نسبت د خبرې لاسونو تکړه دي ځان ته نه دکړي اگر چې کلام او خبرې کول د لاسونو خپوم د الله په قدرت کې خوده کې اشاره وا چې کلام د لاسونو خپو په جبر نه دی بلکې په اختیار دی او ختم د خلې په جبر دی ته الله ولا خپل بندا نو ځکه ځان ته نسبت وکړه اخوا کلاس خبرې کوي پخپل خو کوي کښتۍ گواہی کوي پخپل خو خبر نه کوي او د خلې بندې ځکه الله کړې ده ځکه ځان ته نسبت کوي مونږ به مهور وو او اخوا خبرې د لاسونو ذکر کړي چې غیب بیا دي دال نو یې الله چې مونږ به کوو نه غیب کوي تو کلمونای دی او بل فائدہ ده لاسونو ته نسبت د خبرو کو او خو ته نسبت د گواهیو کو ځکه اکثر عملونه په لاسونو کېږي او په تعذیری کنه په پکی کنه نو قول د کوونکې اقرار او قول د حاضر شهادت کنه نو یو طرف ته شهادت هم دی د خپل او بل غاړه ته اقرار هم دی د لاسونو دواړه بغیراله درېم فائدہ که څوک سوال وکړي چې لاسونو او خپل چې ناکار عملونه کړی دي نو دی فاسقان شو کنه او شهادت د فاسقونه قبليږي دی چې کله ناروا کړی دي یو سړی چې په دنیا کې فسق او فجور کوي نو د فاسق سړی گواہی قبليږي څه قبليږي نو لاسونو کو جرمونه کړی دي کنه د دې گواہی څنګه قبليږي یا خو نو یو جواب خدای چې دې دا کارونه په خپل اختیار نه دي کړی نو دې ته نسبت د فسق نشي کېدی دا انسان کړی دی دا غیر عادي کړی دی زم جوابدارې چې دې د شهادت د رد کولو په ضمن کې د شهادت قبلول دي د شهادت د ضمن پر رد کولو کې شهادت قبلول دي ځکه چې دې په دغه غرض یا رښتیا وي یا به دروغ وي نو که رښتیا وي نو جرمونه به دې ثابت شو او که دروغ وي نو ضرور به دې په دنیا کې ګناهونه کړی کنه چې دلته دروغ وي خو هلته به هم کړی کنه لکه چې یو فاسق ته وي یو سړی وته وي وی کتا دروغ ویلی نن ورځ کې نو زمام رایې دی ازادي اوس دا کاغوی جما دروغ ویلی دي نو مرایې خود ازاد شو او کاغوی جما نه دی ویلی نو بیا مزاد شو ولی فاسق میرا فاسق خبره اعتباری دروغ ویلی نه وسوی مانه دي دا تاسو کوم ته خبره جوړه شو په دې مقام کې ښه او بیا موی جما دروغ ویلی نو بیا هم شرط موجود چې جزاب واقع کیږي خامخا نو دې مقام کې دا خبره ده چې دا خپې او لاسونه وګوره د یو کلام دی او د بل گواهی ده د ما کانو یکسبون په هغه عملونو چې دی کول کوم ناروا یې کړی دي ولو نشاء لطمسنا علی اعینهم فاستبقوا الصراط فانا یبصرون دا د دنیا تخفیف دی مخکې سره ربط دی کله چې تیر شو آیاتونو کې بندول د دې د خلوې ذکر کړ کنه نو دې آیت کریمه کې دا وی چې په دنیا کې مل الله تعالی قادر دی چې دې سترګې بندې کی دا باغ شانتی شي لکه سوره بقره شلم آیات کې تیر شي ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم کنه هغه شان وی او مطلب دا دی چې الله تعالی د دې باطینی سترګې د هدایت نړندې کړې دي دا رنګه قادر دی چې دې ظاهري سترګې بندې کی کنه نو مخکې سره مربوط شو چا دا تفسیروم کړو چې الله تعالی او غواړي ندی د گمراهه سترګې به بندې کی او د گمراهه نه به هدایت ته واړي لیکن کله چې الله تاسو ندی کړی نو فان نایوب سیرو ولو نشاء او کو غواړو مونږه لا تمسنا علی اعینهم نو خامخا روانی به پوسترګې د دې لا تمسنا علی اعینهم خامخا روانی به پوسترګې مسوې وانو له سترګې د دې من سترګې بوله بالکل اماری کو چې سترګې ډوینې نو څه بوږي نو فاس طبقو سراتا رامخ کی کی گی بدی لارتا فاننا یبصرونو نو سرنگی بدی لاروینی سنگ بلی دل گئی اولو نشاو کچریو غالو منگا لما سخناهم علا مکانتهم نو شکلونه به بدل کو د دې په دغه ځایونو خپل روان نه په کوم ځای چې ولاز یا ناس ته یا ملاس ته په دغه ځای به شادو جوړو لمسخ نه او ملامکان دي بلکې دا شی به جوړو چې خپل لاس به ډوکار نه کوي نو فمستطاعو مزیا طاقت به نه لري بیا د مخ کې تلو ولا يرجعو نه به واپس کی دي شی بیا مانا توماس پاسل کې هغه لوندوالي ته وایي چې د سترګو چودونه نه او زیز مې باڼه پکې ختم شر څخه ختم شي دا تخفیف شي کنه او دا بل تخفیف شو ورپسې دویم تخفیف لو نه شاول مسخنا او ملا مکانته هم کنه او تیرشوی آیات کې صرف د سترګو تماس ذکرو نور صورت انساني خو باقی و کنه او دې آیات کې ټول صورت او شکل انساني مسخ کول مراد دي چې ول مسخ کی غټه بته جوړه کی شادو بته جوړه کی خنزیر بته جوړه کی علا مکانته مانه د مسکول نه مخکې چې په کوم مکان ولاړ یا ناستو دا غوینه د خوځیدونه وړاندې به مخکې یا مراد د دې مکان د ګناه کولو دی چې کوم دې ګناه کې زنا کې اختلې غلا کې اختلې جواره کې اختلې شراب اسکو کې اختلې یا نور غلط کارونه کوي په دغه کځه کې به ختم کوم دې ین وړاندې تلل لا يرجعون واپس کړی نو دا چې تلی شي چې مخکې روان شي نو په شاته ورګرځي دی شي واپس زناور به دې جوړ شي او یا داسې زناور به جوړ شي چې د پیدې ځای به نه پیژني نو حیران به خپل ځای ولاړې چې مخکې لاړ شم او کرستو لاړ شم نه جایمان نن نه پای رفتن داسې شل به سره وشي ومن نعمره ننکسه فی الخلق دا اوس دلیل ذکر کوي د دې مخکې لپاره دلیل په دې طریقه ذکر کوي چې د قوتونو په ځایله کولو الله قادر دی چې د سترګو طاقت ول ختم کړي د غوږونو طاقت د ګویایې طاقت د لاسو خو د ګرځېدو طاقت ول ختم کړي وګوره بوډاوالی په حالت کې ټول طاقتونه ظاهري او باطني کمزوري کوي کنه دغه شان مونږ کولی شو ځکه دې باندې دلیل پیش کوو امن نو عمره او څوک چې عمر زیات کو مونږ داغه نو نک سو فل خلق نو کمزورتیا پیدا کو مونږ داغه پان دامونو کې الله وي عمر چې ول سیوا کو اندامونه کمزوري شي خلق مراد ته اعضای مخلوق دي او د خلق معنی مخکې ماده سو تکړه وي چې په ډیرو مانو قران کریم کې استعمال لې دلته مراد ده فی الخلق نه معنی فی الاعضاء المخلوقه په دې اندامونو کې به کمزورتیا پیدا کو افلا یاقلون آیا دی عقل نه لري وګوره سوره چې بوډا کیږي نو دوره د بدن قوا کمزوري کیږي سترګې کمزوري شي د غوږونو د اورېدو حال کمزوري شي د خولې د خوراک کولو طاقت کمزوري شي د خپوک طاقت کمزوري شي داسې نور قوا هغه ټول کمزوري شي ګره لکه څنګه چې داسې کمزورې کول شم یو دمې ته ختمول شم ما د ګرانه خو نه ده افلا یعقلون نو دی بیا صداقت د قران او د رسول ذکر ذکر کی چې دی شوبې کولې کنه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله بیانو کو خبره مله څه شیرونه غونته وي وزنی وزنی خبرې کینو نو یو خو قران ته شیرونه نسبت وکړو بل نبی رسول سلام ته د شاعر نسبت وکړو چې دا شاعر دی غنی الله وی وما علمنا شعر وما علمنا شعر نبی خو دل مونږ دی نبی ته شعر جوړول وما يم بغيلون مناسب دي د شان سره ما علمنا شعر يوم انا داي چې ما يتسحل له ذلك دا دل آسان ندي او دغه وجه چې زاد المصير کې ابن جوزي رحم الله وي پیوزل نبی عليه السلام یو شعر پیش کو کله کله شعر سره د استشهاد لپاره پیش کړي نبی عليه السلام د بل چا یو شعر پیش کړو نو پاره کې او فرمایل چې کفا بالاسلام وشيب للمرء ناهيه اسلام او د ویختوس پینواله دا د اسری د پاره کافی چې د حرامونه بن شي کنه وګوره مسلمانو مې بل غلط ګیره او سر کې د سپینو لګید نو څو بر شي کنه نور ناروا مکو ابو بکر رضی الله عنه وی یاد الله رسوله شاعر بل شانتی ویل دي شاعر دا څه نو ویل چې کفا بالاسلام وشيب للمرء ناهيه تا خو مصر غلط وي اصل کې دا څه دی چې کفا شيب والاسلام للمرء ناهيه ولې شعر په خپل اوزانو باندې چلیږي کنه او اذا اشهد يا رسول الله انك رسول وما علمك الله الشعر وما ينبغي لك بالکل گواہی کوما چې ته د الله رسول نه الله تعالی شعر خول له نستار شعر سره مناسب دی وما ينبغي له ان هو الا ذکر اگر چې دا روایت کمزور دی چې ما کوم پیش کې ذات کې ابن جوزی رحم الله راول دی لیکن د سند په لحاظ ضعیفه کې علامه البانی لیکلي روایت کمزور دی ان هو الا ذکر وقران مبين قردا مخکی صورت سره ملګو کنه چې الله فرمایلی یاسین والقران الحکیم انک لمن المرسلین ته د مرسلین نه اې چې کله مرسلین او مرسل شعرونه نه وي شعرونه جوړون کنه او ما علمنا او شعر او ما يم بغیلا ان هو نددا دا څه دا د چکم خودلې شوی دی دا د چکم وحی شوی دی دا هو زمیر غیر تراجی دی مرجع مخک نه معلومیږي کنه د سیاق نه معلومیږي د سباق نه معلومیږي ان هو معنا ان المعلم یا ان الوحی ان دا د عدد چې خود لې شوی دی الا ذکر مگر یاداش دې پند نصیحت دې او قران مبین او قران واضح دا خو کار کتاب دې قران مبین دې دې کې صداقت ذکر کړي چې دا نبی شاعر نه دي ځکه شاعران اکثر دروغجني او شعرا او يتبعهم الغاون الم تر انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون تدیر شوی دی کنه شعرا سي دي پس خدا د دنیا گمراه خلق راوالي او غي وا وا کي تاړي وي دغه شعرونو د خوشاليږي ښه او حديث کې دا راغلي وو لئن يملا الجوف احدكم قيحا خير لهم من ان يملا شعرا یو سړی دا خېټه چې د وینو زو د ګن نډک شي کنه دا دلته لپاره غوړه د جدار شیرونه دکې دا کوم شیرونه یې غلط شیرونه غوري ها چې پای کې ټولو د یارانو مارانو د زلپو د شوندو د خبرې کنه او خلک ډیر پمینه باندې یادی نو محمد رسول الله دا ولا قوش دا خېټه د وینو زو نډکوا مسلم حدیث دی غوري خود دینا چې د شیرونه نډک کړي دا اگر چې بعض اشعار د جاهلیت په علماو د بلې فائدې د پاره یادول کله په اوسیس کې فائدې امام شافعی رحمه الله بارک مشهور ده چې 80000 قصیدې ودا یادې 80000 یو یو قصیده پته نه لګي چې سوره سوره شعرونه کله سل شعرونه کله بس وې او هغه ته یادې ولي ځکه د قران او د حدیث تفسیر بغیر دا غینه کیږي نه د کوجرا چې علماو دا ویلو چې سړی قران او حدیث باندې ځان کویل غواړي نو د عربو اشعار او قصاید چې کم تیره زمانه کې جاهلیت والے ویلې دي نه غدي وي لکه زمونږ طالبان کتابونه وي مقامات حریری ورته وي دا په سروره مدرجه کې وي د پنځم درجه کې متنبی وي شپږم درجه ته جلاش نو حماسه وي او په غدې واړو کې غلط شیرونه شته خو صرف د عربیت د کولو د پاره وي کنه موږ هلته مدرسه کې یو مولوی صاحب اوس هم شته سپینګیره دي چې د جمعات کې په وخت کې هغه کمره خراب ونه جمعات کې طالبانو ته د مقامات درس ورکاو نو یو امی سره چې تناسب نه چې هغه ورې دلی دي کنه خو په نو په چې دی خو عربی د کول مقصد دي هغه محتمم په سلام ته د مولا غړ پلیت سره دی ډېرې پلیتي پلیتي خبرې کولې وي دا وګوره دلته کې بیا وته هغه یو دا کار کوي جمعه سمتي ځکه ټیک د مونږه د عربی د کولو د پاره وایو په دې کې کله کنزل راشي کله پکې سره شي کله پکې وخت خو پکې هغه عربی د کولې عربی د کولې غلطه مو وایي نو د متنبي شعرونه چې څوک وي خلکو کې مشهور ده د طالبانو وایي به متنبي چې څوک وي او د عاشق نشي نو د متنبي نه ویلې ولې هغه چې کومه قصیده شروع کړي نو لوم بني لسه شعرونه خامخا پکې د جن کوسي بدونه کوي دا په دې بنیاد باندې نه وایي ګوره چرا دې کې سدي په دې عملو کا بلکې مقصد پای کې سي چې عربیت ځکی اوس کې اوسړې الټا کارو کې لکه تعریف کا استاد وی وي چې استاد دا سود څنګه شکل وي چې سود دې ته وي کنه چې توس مال یو روپې راکا دې دستا ما ته خرص نو جیب نه بل روپې راوځي یو روپې واه سبا د رزلات بدر دې سود وي تا یو روپې راکړه ما سود ورکړې نه غوې دبا نو طالب دې خوري را سره یو بس ته سودي شروع کړ دا خو د مثال پېښه ورزیل تا چې مثال دار چې تا یو روپې راکړم او 2 روپې درکړې خدا مطلب نه و چې ته به عمل شروع وکړې اوس دې مقام کې کوم تاغه عربیت خینو په دین یې ټیک ده لیکن که ببل نیت وی لکه باز کسان چې ځان نه ناشتي یا نن سبا خو داغه اوزار ډیر زیات دي موبایل لري او ټیپونه یو سبل ټیپ هغه زمانه هم لاړه اوس اخلا کړو ساتینه موبایل لري نو پای کې ځان ته دا غانه بجانی لګولې خوشحاليږي به سر ول ورکې کنه نو دا ډیر خطرناک شی دی ښا ذکر مسلمان دا شان نه دی قران کریم وی شعرا سوق دی یت به مول غاون سیوا دی ایمان والے نه دی ایمان دی اصلاح شعر دی دغه ویلش او محمد رسول الله شان سره دا خدا مناسب ان هو الا ذکر دا خو ذکر دی ګور ټول ته ذکر وی وحی ټول ذکر نه ذکر څه ته وی تا ته اخرت یاد دی ذکر څه ته وی تا له نصیحت درګی تا د بدونه بندي واعظ دی پکې د دې وجنه ته ذکر ویلې ها طول قران کریم ذکر دی هاذا ذکر من معي و ذکر من قبلي انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون او دارنگه ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا الا بذكر الله تطمئن القلوب كل ذکر قران کریم تا وحده ذکر ویل دی ها دا ذکر دی او قران او ذکر هر وخت وایا قران روټین نشته دا ذکر روټین نشته نن یو ورلنی تاسو کو ویره د ذکر صحت د بعض کسان وی چې ذکر سو ډیر کینا په الټه شي مې هغه به چې د قصیده بردو الټه کیږي دلته په خوا مو یانو قصیده بردی وي هغه په الټه شو نه خلکو په قصیده کې خراب شو او قران دا داسې ذکر دی یا د الله ذکر چې دا دماغ نور تیزی کان نبی صلی الله علیه وسلم یذكر الله علی کل احیانه نبی علیہ السلام خو بار وخت الله ذکر کو ذکر دا الله خو رټیم دی سورہ چې ته ذکر کې ته حافظ ابن قیم یو ظلما کتاب هم دلته سار شروع کړو سل فائدې د ذکر لیکلې دي سل فواید دی په ذکر کې ښا یو غټه فائدہ پکې دا ده چې ستاسو زړه به مضبوط شي اطمینان د زړه کراولې ډیپریشن ختمه ټینشن ختمه ذکر دا الله کو ته ذکر خو ډیر اوچت مقام لري دار د چاویری دی غلط خلق دی او غلطی خبری مشهوری کی چې ذکر وی جیده دی سه حد دی دا غینا چا خوری سړی خراب وی دی کټړی خراب وینه مضبوطه یې په دین باندې بدن بډی مضبوطی اړه بډی قوی دماغ بډی ان شاء الله تر اخره پورې نه خرابېږي برابر وي دا خو ذکر دی او لوی ذکر د الله کتاب دی دا وجه چې مجدد الفسانی رحمه الله ویلو ا داغه دا قول مجدد چې کوم خبره کړې و دا مظهری والتم ډیر خو خراغلې د نغدي تفسیر مظهری کې نقل کړي دا چې مجدد فاروقی وی چې په دنیا کې د ټولو نه بهترین ذکر د الله د کتاب تلاوت دی خو چې په معنی پوهیږي په مطلب پوهیږي لري نه اوچت ذکر بل نشته دا ذکر دی او قران دی مبین څه د پاره لینذر من کان حیا دې د پاره چې ير ورکی هغه چاته چې ژوندې دې زړه داغ ژوندې زړه والے دی مان مؤمن دی او مخې وته ویلو کنه من خشی الرحمن بالغیب دا غلی چې د رحمان نه پوشي شاعری کې نو دا غلو ژوند دی لیون دی رمن کان حیا دې دا پارا چیر ور کی هغه چاته چې ژوند دی زړه دا من کان حی القلب او يحق القول على الكافرين او پورشي حجت په کافر او خلق باندې کافر باندې حجت دا پورشي ښه دې مقام کې دې آیات کې دوه فائدې ذکر کړي مانا کله چې ذکر دی نو پیدر دی انذار دی او کله چې قران لوستل کار دی نو حجت په قائم شي په کافرو او مراد د حیات نه حیات دړل دی چې ذکر داغه په صورت په 11 آیات کې شیو کنه وخت کې نورستو بیا تر اخره پورې بل باب چلیږي د دې صورت اخیری باب دی بیا وته ګوره وامتاز الیوم او جدا شینن رز ایها المجرمون او مجرمانو علم آهد الیکم آیا ما پخه خبره نو کړی تاسو ته آیا ما کلکه خبره نو کړی تاسو ته آیا ما حکم نو کړی تاسو ته یا بنی آدم او زامنو د آدم او اولاد د آدم علی السلام الله تعبد الشیطان دا چې خبره م منې د شیطان علم سمځه د شیطان بندگی م کوي د شیطان انه لکم عدو مبین یقینا اغه تاسو د پاره دشمن د ښکارا وانی عبدونی او دا چې بندگی وکې زما هاذا صراط مستقیم دا د لار برابر لار نیغه ولقد اضل منکم او یقینا بیلاری کړی دي د تاسو نه جبلن کثیرن دل ډیره په خپل وسوسو افلم تکونو تاقلون نو آیا نو تاسو چې عقل مولر هذه جهنم التي دا دې جهنم هغه کنتم توعدون چې وای چې تاسو سره وعده کې دی شو اسلو الیوم داخل شه دې تنن روز بما کنتم تکفرون په دې وجه چې تاسو کفر کاو الیوم نختم على افواههم نن روز مهر وو مون په خلو د دی باندې او تکلمنا ایدیهم او خبرې وکي مون سره لاسونه د دی او تشهد ارجلهم او گواهی وکي خپې د دی بما کانوا یکسبون پاغه سچو دی چې کوله پاغه ګناہوں چې دی کول کسبې کو داغه ولاو نشاو او کو وګاړو مون لتمسنا علیهم نوروانی به کوستر کوستر کې ددی فاستبقوا الصراط ندی به مخکې کیږي لارې د فاننا یبصرون نو چرته بلی دل کوي ولاو نشاو کو وګاړو مون لمسخناهم علی مکانتهم نو بدل به کو شکلو ندی په داسې حال چې ولاړ به په خپل زینو لمسخناهم نو بدل بکو شکلو ندی مسخ بکو شکلو ندی علا مکانتهم اولاد بی پخپلو زینو فمستطواهو مضیع نو وسبن لری دمخ گتلو ولا یرجعونو نبا واپس که دیشی ومن نو عمرو او سوک چه عمر ورکو من اغلا من عمر سواکو داغ نو نکس ہو فی الخلق نو کمزوروال پیدا کو پان دامونو داغ که افلا یا عقلون آیا نو دی عقل نلری وما علمناه الشعر او نه دی خولې مونږ دی پیغمبر ته شعر وما يم بغيلا او نه مناسب دی دلام ان هو الا ذکر نه دی دا مگر یا داش دی و قران مبین او قران دی سرغن قران دی اخکارا قران دی واضحه یا قران دی جدا که انکه د حق او باطل لینذر من کان حیا چیر ور کیا غچا تا چې ژوند دی وی زړه داغه و یا حق القول علی الکافرین او پورا بشی حجت پا کافر و باننے